کبوتر کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.